Megyek! Vissza! Veszek a valótatával, legelsőnek. Aztán még kell neki kenyére, nem, akkor megyek, amit lepecsítem a papírjaimat. Nem tudom, hogy mi a... Aki lesz tisztít? Ezt kitisztította te, nem? Ugye a tökéletnek tudom, hogy igen, tök is már. Aztán még beszánt idáig, hogyha. Ne. Hát a beszánt így is, úgy is beszánt, mert nem lehet úgy elvisni, hogy akkor a faléval. Hát viselj el, úgysem már nem fogom még. Miért, ami a fel bajaitok vannak, hogy mi külön még... Mész a fenét. Ha így meg az öcsét járjunk, nem kell, nem fizetett semmilyen adót se utána. Na ezt szórakoztassatok. Ha nem szégyelitek már magatokat. Nagyon nem tetszik az egész már. Megyek is, mindjárt jövök is. Vissza, én nem tudom, mi a... Én azt sem értem, mi a fejnek kell... Én... Hát neked van a legtöbb között, te vagy odáig ért, hogy nem én. Hát én azt hiszem, hogy itt hamarabb el fogok kezdeni dolgozni. Ne hagyjatok már békén, felfogtátok, hogy békén hagytok. Hanem akkor tényleg már börtönbe fogtok végén jutni. Olyan bemondok, hogy már oda le valók vattom, mindannyian menjen vattok. Elmennek börtönbe, adó, hamisítás, mindennék már. Hörröm, miért szorakoztatsz te? Ne szorakoztassatok. Nem szigyeljtem magatokat? Új! Mi a fenét képzelnek? Nem szégyelteti magatokat? Megcsal. Rolt. De nem mondom. Te kis rossz. Igen. Miért gondolsz te magadról, ne? Én nem vagyok egy... Igen. Rohadt. Normális. Most... Gomb. Én szégyeltem magatokat.